Sfântarea Domnului vreste voi toți, ca să dar și ca să ai bine de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Eglicheri, Mărturisitorul, Sfântul Ioan Maximovi, Sfântul Auxențiu, și a celor dinpreună cu dânșa, cărora pomenirea săvârșim ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților, Dreptor Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și penele tuturor Sfinților, să ne miliască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, cu două săptămâni înainte de postul mare, iată-ne puși față în față cu una dintre cele mai frumoase pilde de învățământ duhovnicesc, dată de Domnul Hristos, care știe tot rostul vieții noastre și tot ce se mișcă în noi. O pildă cum poate alta nu mai găsim, fiindcă ne găsește la noi acasă. Atunci când iudeii, cărturarii și fariseii cârteau împotriva lui Hristos, nesuferindu-i sfatul și îndreptările, Mântuitorul le dă replica rușinându-i în felul acesta: fluierat am și nu ați jucat, cântat am de jale și nu ați plâns. A venit Ioan Botezătorul, om ascet, care se îndeletnicea cu viață înaltă și spuneau iudeii că dracu are. A venit Mântuitorul, care mânca cu toți oamenii care îl înconjurau și discutau cu el. Până și pe copiii primea în micimea lor. Și atunci iudeii, cârtind, spuneau că iată om care bea cu curvele și cu vameșii. De atâta ori ne grăiește Hristos în învățătura sa, încât că nu cred că să nu treacă una din pildele lui pe la poarta sufletului fiecărui om. Deci iată-ne astăzi puși față în față cu acest tânăr, ce face el când pleacă de acasă, cum ajunge și când se întoarce, totul întâmplându-i se datorită faptului că nu ascultă sfatul. În scurte cuvinte, ca să nu pierdem vremea, vă reamintesc această pildă atât de frumoasă și apoi să intrăm în chintesența ei, să mai scoatem de acolo nectar, acel parfum binefăcător pentru învățătura vieții noastre. Iată-l pe un tânăr, cel mai mic dintre doi feciori, care probabil a ajuns la pubertate, și împodobit oarecum și cu îngânfare, dacă putem să spunem așa, în una din zile îi cere tatălui său partea de avere care îi se cuvine. Tatăl său, fiind un om drept, milostiv și îndelung răbdător, îi dă partea lui care îi se cuvine, iar el în scurte zile pleacă într-o țară departe. Iată, condeiul evanghelistului îl urmărește în acea țară departe, îndepărtată pe acest tânăr. Și de acolo, din acea țară îndepărtată, ne relatează că acesta, tânăr fiind, își termină toate visteriile sale cheltuindu-le în desmierdări. Și dacă s-au terminat visteriile și el, străin fiind, foamea și cele necesare trupului, iată, îl chinuiau, nu avea unde să se ducă și atunci s-a angajat să pască porcii acelei țări depărtate. Dar fiindcă foamea rodea ca un car în lemn în ființa lui și el, neavând ce să mănânce, s-a coborât încă o treaptă mai jos și îl vedem cum căuta la mâncarea porcilor, iar porcii mâncau acele roșcove. Roșcove care nu sunt altceva decât un fruct al copacilor pustietății, care la început, când îl zdrobește în gură, are un gust puțin dulceag și apoi amărui, greu de suportat. Și mâncând din roșcovele porcilor și păscând porcii, deci ajuns în ultima treaptă de decadență, îl vedem cum mintea lui începe să se înalță ca o pasăre fionix din cenușă. Renaște prin acea scânteie de viață duhovnicească. Și acolo, în țară îndepărtată, amintirea din casa tatălui său, iată că nu lasă să se odinească. Și începe să croiască un plan atât de frumos, după cum o relatează Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, încât am putea să-l învățăm pe de rost pentru fiecare din noi, strict necesar pentru ridicările noastre. Și iată, se gândește, anticipează, își imaginează momentul când va ajunge rupt, umilit, jerpelit, jegos, flămând, poate și șchiop, poate rănit, Dumnezeu știe cum va ajunge el acasă la tatăl său, își pune întrebarea, oare ce-am să-i zic eu tatălui meu când mă voi întâlni cu el? Și vedeți cât de frumos își pune în mintea lui acea imagine de întâlnire cu tatăl său. Ce pot să mă mai duc cu nasul sus după cum am plecat din casa tatălui meu? Ce să-i mai cer tatălui meu fără că numai cu ochii în jos, umilit, îi voi zice, Tată, greșit am la cer și înaintea ta. Primește-mă ca pe unul din argații tăi. Doamne, ce cugetare înaltă! Doamne, cât te cuprinde această gândire! Parcă aprinde în tine tot omul din tine, toată mintea parcă se înfierbântă dacă trăiești așa cugetare. Lucru care, iată, tot gândindu-și azi și mâine și amintindu-și ce slavă aveau argații tatălui său, iar el pășea ca un rege, ca un prinț printre ei. Iată-l cum se ridică în una din zile, lasă porcii, lasă țara îndepărtată, lasă roșcovele, lasă umilința și poate cu o trăistuță ruptă, într-un băț amărât, pleacă spre casa tatălui său. Tatăl său îl vedem cum îl vede de departe și iese la poartă. Îi întinde brațele că îl recunoaște, cum este o vorbă bătrânească, sânge la apă nu se face. Poate l-aștepta, că el a rămas cu ochii ațintiți, privindu-l din spate cum se depărta de tatăl său, pierzându-se în orizontul vieții lui și iată-l venind acum. Iată-l momentul când, momentul crucial al întoarcerii lui, trebuia să-și aducă în valoare toată dragostea sa părintească pentru tatăl și acesta, întorcându-se, să-și aducă ce mai avea în el sfânt. Copilul este primit în brațele calde ale tatălui său, născătorul său. Iar copilul cu acei ochi umiliți, uitându-se în jos, îi cade plângându-i pe umeri. Și iată această discuție atât de scurtă, dar frumoasă și plină de sentiment patern. Îl primește pe copilul lui și imediat dă ordin ca în toată casa lui să se facă sărbătoare. Adu sandale noi, adu haine noi, adu porfiră, adu inel și pune-i în degetul lui. Și nu numai atât, aduceți vițelul cel mai graț și junghiați-l și pregătiți masă întinsă. Și de ce? Că fiul meu acesta mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Iubiților credincioși, fără a mai intra în dogmatismul acestei pilde, cred că este suficientă ca să ne tulbure amintirile noastre pentru mulți dintre dumneavoastră care ați fost în postura acestui tată, iar unii dintre noi fiind în postura fiului desfrânat. Deci iată cum acesta nu poate să încapă în inima tatălui său să se ridice din acea mocir la umilinței până nu își pune smerenia în cugetul lui. Și vedeți că această smerenie s-a născut în mintea lui, că el a gândit, oare cum să mă mai duc la tatăl meu tot cu aceeași mândrie? Cuvinte scurte, tată, iartă-mă că am greșit la cer și înaintea ta. Deci a greșit înaintea lui carnal, că nu i-a ascultat sfatul lui părintesc, care niciodată nu i-a fost rău, păgubitor vieții și trupului lui. Și a greșit la cer după decalogul lui Moise, să asculți pe tatăl tău și pe mama ta, fiindcă ei sunt mijlocitorii lui Dumnezeu în casa unde tu te-ai născut și crești. Deci iată păcatul dublu care l-a făcut acel tânăr. Iubiților credincioși, de acum să mergem cu firul minții cât ne va lumina Dumnezeu și să intrăm în miezul acestei povestiri. Acel fiu risipitor nu era altcineva decât lumea păgână. Fiul cel mare care a rămas în casa tatălui său este simbolizat prin poporul iudeu. Deci în antichitate, înainte de Hristos, am putea să considerăm poporul iudeu în care s-a dat legea mântuirii și restul lumii care călătorea în țări îndepărtate, adică în desmierdări cheltuindu-și averile. Averea din această pildă nu este neapărat aurul și arginții, sau pentru astăzi, cum e la modă, valuta. Dacă stăm și ne gândim, ce avere mai mare poate să aibă un tânăr decât tinerețea lui? Mintea întreagă, să fie împodobit cu cele cu care împodobește Dumnezeu pe tânăr și nimic în rest nu-ți mai trebuie. Că dă-i, iertați-mi expresia, dă-i prostului aur și argint și nu știe ce să facă. Dar dă-i și deșteptului lumesc aur și argint și se pierde definitiv. Ci să aibă omul mintea întreagă și atunci naște și aur și argint și stăpânire și tot ce este frumos în lume și de cinste pentru sufletul lui, pentru caracterul lui, pentru toată vița lui genealogică. Deci, dragilor credincioși, Păgânismul nu a făcut altceva decât să-l desprindă pe om de ziditorul său. Închipuiți-vă lumea care este depărtată de Dumnezeu, ducându-se la Dumnezeu și zicându-i: Tată, dă-mi averea care mi se cuvine. Adică tu m-ai zidit, dă-mi tinerețea mea de care am nevoie și cât îmi încape mie în trupul meu. Și apoi eu mă duc departe. Lucru care îl vedem făcut de nenumărate ori de către oamenii din toate timpurile. Iată că toate aceste averi cu care te nobilează Dumnezeu în anii tinereții tale rămân pe drum jefuite. Cât de frumos sau frumoasă ai fi cândva, vremea îți va brăzda și fața și îți va încărunți tâmplele. Vei ajunge din ce în ce mai dependent de o cârjă și de o milă a celor din jurul tău. Fiindcă nimic, omule, nu este al tău. Vedeți, tânărul de astăzi spune: dă-mi averea, deci nu era a lui, doar printr-un testament uman îi se cuvenea acea avere. Poftim, ia-o ca un dar, să te văd ce faci cu ea. E prematur, tinere, să te duci mai departe decât aici unde te-ai născut. Și s-a dus în țară îndepărtată și el, mintea, dacă nu avea coaptă, ce-a făcut cu averea? Fiindcă în finalul pildei se concluzionează de către fiul cel mare, cârtindu-i tatălui său: acesta și-a luat averea și-a mâncat-o și-a băut-o cu curvele în țară îndepărtată. Și tu acum îi junghi vițelul cel mare și gras și faci chermeză, faci petrecere aici. Deci iată, dragilor credincioși, că în el, dacă a mai rămas o fărâmă de viață, deci în lumea păgână, extrapolând ideea, a mai rămas acel dor de ziditorul său, iată că Dumnezeu, care știe ce este inoculat în om, adică chipul și asemănarea sa, nu-l lasă. Pentru aceasta și Hristos s-a lăsat ucis, răstignit pe cruce cu brațele întinse. Închipuiți-vă că Hristos, stând pe cruce, este tatăl acestui copil de astăzi, la poarta Ierusalimului, că din Ierusalim, din cetatea sfântă, a plecat toată lumea în neodihnă, în războiul idolatru al filozofiilor păgâne. Iată-l pe Hristos răstignit cu brațele întinse, așteptând pe Fiul risipitor. Dar varsă nu numai lacrima tatălui din pilda de astăzi, este amestecată cu sângele muceniciei sale, care era strict necesar pentru vindecarea sângelui otrăvit din acea țară îndepărtată de roșcovele porcilor. Că roșcovele, într-un înțeles mai înalt, nu era altceva decât păcatul, care la început te îndulcește îmbiindu-te și aburindu-ți mintea, iar după ce ai căzut în păcat, adică ai mușcat din gustul roșcovei, deja te căiești, dar poate să-ți fie tardivă căința diavolii, adică nesimțirea lor, cele mai nesimțite animale din lume. Iată pe diavolul simbolizat prin acești porci, că el în nesimțirea lui față de Dumnezeu caută să-l târie pe chipul și asemănarea lui Dumnezeu în această mocirlă a păcatului, adică în câmpul plin de roșcove. Iubiților credincioși, ar zice, cum spunea Sfântul Apostol Pavel: iar voi, mulți dintre aceștia ați fost, dar v-ați curățat, v-ați spălat, v-ați sfințit prin darul Duhului Sfânt. Și grăiesc celor care ați fost cândva în țară îndepărtată, ați venit, ați fost primiți de brațele calde ale mamei noastre biserici, v-ați spălat și iată v-ați sădit în pământ nou. Aș stimula puțin mintea tuturora din care au gustat ce este Dumnezeu. Faceți o paralelă între omul din trecut și omul de astăzi. Uită-te în trecut cu ochii minții și răscolește în fila amintirilor și adu-ți aminte câtă roșcovă ți-a fost în gustul vieții tale. Și iată ce om nou ești croit acum, dar de ce? Fiindcă Tatăl tău, adică biserica și în biserică îl găsim pe Hristos, te-a primit cu brațele deschise. Mulți din oameni, cugetând ca fiul risipitor, încearcă o ridicare, dar este o ridicare de prunc. Se ridică în piciorușe și imediat cade. Încearcă să ajungă acolo unde crede că este bine, dar se împiedică și s-ar putea până în sfârșitul vieții nici să n-ajungă. Oare care este secretul? Până nu pune în mintea lui o cugetare a smereniei, a fiului risipitor, niciodată nu va reuși să meargă până la limanul mântuirii. Îl vedem pe acest tânăr căzut, terfelit, zolit de viață, ca o cârpă lepădată, murdărit. Dar mintea totuși a rămas, măcar o fărâmă din ea, întreagă, străbătând parcă norii până în urechile lui Dumnezeu, cum spune prorocul David. Acea scânteie de viață duhovnicească din el, iată că are născut. Aceia-ți trebuie ție, omule, dar sădește-o de acum în pământul smereniei. Că mulți vin răniți la biserică și vă spun din propria mea experiență duhovnicească, dar cu atâta orgoliu, cu atâta emfază, ca un păun plin, ca un curcan pufnind, parcă lui se cuvine toată biserica. Și numai dacă a venit la Sfânta Biserică și cât pune mâna pe o icoană și își sărută mâna, simbolic sărutând icoana, de acum îi se cuvine totul. Omule, dragule, încerci să te ridici, dar picioarele tale sunt de lut pentru castelul murdăriilor care stă, ți l-ai zidit pe aceste picioare de lut. L-ați văzut pe acesta cum și-a adus întâi smerenia. Și de ce trebuie întâi cel mai bun așternut smerenia? Că așa vrea Dumnezeu? Nu. În momentul când noua sămânță a ridicării tale, a noului om renăscut, ieșit din colcăiala păcatului, n-o pui într-un așternut curat, niciodată nu vei renaște. Și așternut mai curat decât pământul smereniei, nimic nu există în lume. Și de ce? Acolo diavolul nu mai poate pătrunde, fiindcă nimbul acesta de lumină, de foc, care emană din smerenie duhovnicească, îl respinge pe diavol și nu poate să vină să te mai omoare acolo. Îl vedem pe Hristos că nu a venit ca un rege, fiind ziditorul cerului și al pământului, iată-l cât de umilit vine în chipul smereniei și numai așa a putut să biruiască pe mândru diavol. Iar tu, dacă umilit fiind în carnea ta și în sufletul tău, mai ai și mândria, niciodată nu te vei putea ridica. Te ridici un pic și imediat cazi. Vedem cum oamenii încearcă să iasă din corsetul unor patimi, beție, curvie, furturi, cum e acum nou drogurile, tutunul. Pui o hotărâre de mare viteaz ca un Goliat, de mâine nici că mai fac. Și nici n-ajunge ceasul de mâine să-ți bată în urechile tale și tu deja ești din nou scufundat în roșcovele din care vrei să te lepezi. Pentru ce? Nu ți-ai pus acea hotărâre, Tată, greșit am la cer și înaintea ta. Și ca să completez această ridicare, această pildă de astăzi, aș vrea să vă reactualizez în cunoștințele dumneavoastră ce înseamnă să te ridici cu minte curată și Dumnezeu te primește. Amintiți-vă de acel tâlhar care era căutat de împărat pentru fără de legile lui și era de negăsit. Până la urmă împăratul, în istețimea lui duhovnicească, i-a trimis răspuns: tâlharule, acolo unde ești, de-ți va ajunge cuvântul meu în urechile tale, să știi că eu te iert. Și un împărat când își dădea cuvântul, era cuvânt în împărăție. Te iert, numai vino la mine. Și așa lucra și Dumnezeu în mintea acelui tâlhar care a umplut lumea de nenorociri, unde mergea lăsa sânge și murdăriile patimilor în urmă. Și dacă Dumnezeu i-a vrut ridicarea, că a găsit ca în acesta de astăzi o licărire de viață, iată-l cum, cu inima strânsă de frică, se duce la împărat. Împăratul, fiindcă nu putea să își întoarcă cuvântul, că i l-a dat cinstit și curat, și fiind și împărat, l-a primit, l-a iertat și i-a spus: rămâi în curtea mea imperială. Și i-a dat o cameră dintre cele mai frumoase. A început acest fiu risipitor să-și revină în mintea lui. 10 zile a plâns continuu până când a murit. De ce? I-a răscolit tot trecutul lui. De așa natura a lucrat mintea lui și s-a aprins în el cugetul spre Dumnezeu, încât că nu a mai rezistat și a 10-a zi a murit. Ce spune istoricul vieții creștine? În momentul morții lui a venit diavolul să ia sufletul și a venit și îngerul cu talerul dreptății trimis de Tatăl Ceresc. Diavolii, știindu-l că a fost un tâlhar toată viața lui și a jefuit și a omorât, erau siguri de pradă, iar îngerul ia sufletul. Și uitându-se îngerii în acea cameră să-i pună în talerul dreptății dumnezeiești ceva, ca să atârne cumpăna dreptății tot spre binele lui, nu găsea nimic. Fapte bune nimic nu a avut. Și uitându-se îngerul într-un colț al camerei, a găsit un prosop plin de lacrimă. Acela l-a pus și deja s-a înclinat cumpăna dreptății spre binele lui. Și în felul acesta, iată-l mântuit în timp de 10 zile. De ce? Cu adevărat a lucrat ceea ce a pus în inima lui: Tată, greșit am la cer și înaintea ta. Și din această smerenie, puhoi de lacrimă fierbinte de căință, cu tulburarea amintirilor lui, i-a iertat și a șters toate păcatele. Numai faptul că a venit din calea mândriei lui, s-a smerit și a cerut iertare, iată că Dumnezeu i-a primit iertarea. O găsim pe Sfânta Taisia, dacă nu mă înșel, care a fost o desfrânată de bordel, crescută de unchiul lui în cea mai curată viață posibilă. Iată-l pe unchiul lui deghizat într-un om desfrânat și se duce acolo și o găsește. Își leapă de hainele lui mirenești și, uitându-se în ochii ei, îi zice: mă cunoști tu pe mine, desfrânată? Atunci a început să renască viața din ea. Te cunosc. Cum te-am crescut eu? Ce sfat am dat eu? Și de ce ți-ai bătut joc de el? Unde te găsesc? Cuvinte scurte, dar pline de conținut. Și atunci îi spune, vrei să te întorci? Vreau. Acum vrei să mergi cu mine? Vreau să merg ca apă cu tine. A vrut să o ia pe calul cu care a venit, cale lungă și în bătrânețele lui, până aici să o găsească, dar a refuzat și a spus, Savo, nu merit. Și a mers pe jos, cale lungă. Și când s-a uitat într-un târziu Ava în spate, i-a văzut sufletul ieșindu-l în brațele a îngerilor. Și când s-a întors la trupul ei neînsufletit, i-a găsit picioarele pline de sânge. Iată chip de pocăință în câteva ore. Cu adevărat a lucrat ceea ce a spus, Tată, greșit am la cer și înaintea ta, și din momentul acela punând hotărâre, într-adevăr, și-au și închis toate porțile murdăriilor. Aici găsim din pilda de astăzi ce înseamnă smerenia, secretul mântuirii omului. Omule al lui Dumnezeu, Dumnezeu te-a zidit chip și asemănarea lui. Închide-ți la timpul cuvenit, înainte de a veni diavolul, toate porțile și ferestrele sufletului tău. Că diavolul este atât de șireț, se strecoare ca dihorul și printr-o crăpătură. Deci el, văzându-te fisurat pe acolo, își strecoară o travă. Spune o pildă despre rac cum prinde scoica. Scoicile se retrag în zi de soare spre mal și acolo deschizându-se și racul, neavând altă șansă ca să o prindă, vine încet, ia în gheare o pietricică și o lasă în ea. Iar ea, când vrea să se mai închidă, fiindcă este atât de gingaș trupușorul ei ca lumina ochiului, nu mai poate să facă acest lucru. Și chinuindu-se între viață și moarte, dușmanul ei bagă gheara acolo în carapace și o zdrobește și apoi o mănâncă. Închipuiți-vă în această minusculă pildă că așa este sufletul omului. Ați văzut, tinerilor, cum vă prindeți în gheara momelile eroticului fiecare din voi. Ați văzut cât zbucium aduceți în inimile părinților voștri care cu mintea lor, cu experiența lor, văd că nu ai luat-o pe o cale bună. Și ce folos că pleci curat și bogat în tinereța ta de aici, din casa tatălui tău și a mamei tale, și te întorci înapoi un nimeni și un nimic înșerpelit. Gândește-te, omule, că acesta de astăzi a avut unde se întoarce, că tatălui l-a primit, a fost găsit în viață. Gândește-te că s-ar putea să te întorci și să nu mai găsești nici măcar locul de unde ai plecat. Iubiților credincioși, pildă frumoasă, dar numai pentru urei care vor să audă și ochi de văzut să vadă. Mulți părinți vă confruntați cu cele mai grele probleme, sfidându-vă copiii dumneavoastră că tu, mamă și tată, când ai fost ca mine, ce ai fost? Copile drag, dacă el s-a întors, a fost pe acolo, în acea mare atât de furtunoasă și a venit ostenit de viață, a avut un port unde să vină cu corabia vieții lui, dar tu, mândrule, oare ce certitudine ai că mai ai timp să te întorci din pântecele furtunilor de astăzi? Nu crezi că vei avea soarta scufundându-te acolo jos, în pântecele mării, și să treci în neființă? Am început cuvântul cu ceea ce spunea Hristos, că fluierat am și nu ați jucat, cântat am de jale și nu ați plâns. Mă aud vociferări și chiar mă stârnește spre un râs, spre un zâmbet, că dacă discut și pun atât de mult accent pe partea aceasta a tulburărilor sexuale de astăzi, unii și că mă bântuie Duhul curviei, omule al lui Dumnezeu, de atâți ani grăiesc aici din toată ființa mea, tu copile obraznic ce poți să spui acest lucru? Din mine nu pornește altceva decât îndreptarea pe care mulți dintre dumneavoastră ați simțit-o și ascultând ați văzut ce înseamnă. Copiii dumneavoastră care acum sunt atât de curați ca niște crini, gândiți-vă că mâine, poi mâine, vi va lua tumultul vieții și vă distruge complet. Biserica rămâne din ce în ce mai goală, fiindcă nu mai găsești tineri pe care să pui această slavă de povățuitor al poporului creștin. Oare cui nu i-ar cânta ca din sângele lui și din carnea lui să dea jertfă lui Dumnezeu, nu om? Dar pe cine să pui acest dar? În primul rând că nu vrea și în al doilea rând că mai bine slujește ca tânărul de astăzi decât să-i slujească lui Dumnezeu. Învățați-vă, copiii dragilor credincioși, dar nu înainte de a învăța, vă învăța pe frățiile voastre. Învățați-vă cum să puneți așternut pământ bun smerenia și acolo pune fapta bună care va germina în toamna vieții tale fructul mântuirii. Și niciodată nu poți să te ridici, să devii o stâncă de granit în fața ispitelor, un copac destul de viguros în fața tuturor furtunilor până când nu lucrezi fapta mântuirii. Dragilor credincioși, duminică se pare că iar va veni în alt preasfințitul, Vlasie, fiindcă sâmbătă vrem ca să facem un parastas pentru locul de aici, pentru preasfințitul Evlogie, care a fost și începătorul obștei de aici din București, care 8 ani de zile i-a cheltuit prin închisori. Iar aici de 4 ore a încercat ca să zidească și a 4-a oară a fost distrus de tot de către sfințișorii din dealul Patriarhiei prin mâna lucrătoare a securității. Dar probabil, cum lucrează Dumnezeu, aceea fiind o sămânță, a născut pe fica ei aceasta. Vorbesc de biserică. Deci în al preasfințitul, cu această ocazie, iarăși va veni, radiind din ființa lui acea dragoste păstorească, acea dragoste părintească, care stârnește oarecum și un pic de pricire pentru mulți, zicându-i că probabil ați vrăjit venind mai mult în București. Iubiți-vă stăpânitorii, iubiți-vă povățuitorii, fiindcă iubiților credincioși la veacul acesta sunt din ce în ce mai rar. Să veghem unii pentru alții, ca în felul acesta Dumnezeu, auzind rugăciunea, să binecuvinteze cărările vieții noastre, iar noi să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte!